הדרך ללב הגבר עוברת דרך קיבתו. מירי, מה יש לך? את עצובה או עצבנית? גם זה וגם זה. מה, שוב בעיות בעבודה? מה הפעם הבוס רוצה ממך? יש לי שני בוסים, אחד בעבודה ואחד בבית, ואחד יותר גרוע מהאחר. על איזה מהם את מדברת? נו, באמת, מירי, אל תגזימי. אל תראי הכל באור שחור. לא, להפך, אני רואה הכל באור אדום. הייתי רוצה לפוצץ את הכל. די, תרגעי. תספרי מה קרה. את יודעת שבעבודה יש לי תנאים קשים. אני יוצאת מהבית מוקדם, מחכה לאוטובוסים, ועד שאני מגיעה לעבודה, הנשמה יוצאת לי. והבוס שלי הוא לא מלאך, אפילו לא קרוב לזה. תעשי ככה, תעשי ככה, מהר, מהר, והוא לא מרוצה. אני חוזרת הביתה, זכותה. אבל בבית אצלך כל כך נעים. שקט, הכל במקום, הכל נקי. איזה מטבח מסודר, הלוואי עליי. מחבטות וסירים מבריקים, בקבוקים וצנצנות על המדפים. אין אף צלחת או כפית מלוכלכת. אני בחיים לא אגיע לסדר כזה. ריקי, עזבי. אם את חושבת שאת מרגיעה אותי, אז את טועה. בדיוק להפך, את רק מוסיפה שמן למדורה. אז תספרי מה קרה. בדרך מהעבודה, אני קופצת בדרך כלל לסופר לקנות משהו טעים, כי הקרצייה שלי מפונק מאוד. מה, כל יום לסופר? אני הולכת לסופר פעם בשבוע, מקסימום פעמיים. לא, אצלנו הכל צריך להיות טרי, מאותו יום. את גם מבשלת כל יום? השתגעת? מה חשבת? בוודאי. אז באמת את עושה לך חיים קשים. ואחרי כל זה, בעלי המפונק עוד לא מרוצה. הצליל לא חריף מספיק, הדג שרוף, הירקות לא עסיסיים, והמרק לא מלוח. נו, מה תגידי? נזכרתי, הקוסקוס יבש מדי. מה פתאום קוסקוס? מאיזו עדה אתם? מה משנה העדה? אנחנו נולדנו בארץ, אבל ההורים שלי ממולדוויה ושל בני מפולין. אז אני לא מבינה. אני יודעת שבמולדוויה מכינים אוכל מגוון מאוד. אוכלים הרבה סלטים מירקות טריים, כל מיני ירקות מבושלים עם רוטב עגבניות, בשר עם הרבה תבלינים, מיצים, הרבה פירות. נכון, והאוכל הפולני תפל מאוד. בהתחלה, בני אהב את התבשילים שלי. אבל מאז שהוא עובד בשדה התעופה, יש לו חברים שונים, מרוקני, עיראקי, פרסי, ועכשיו גם גרוזיני אחד. ממש קיבוץ גלויות. כן, אותך זה מצחיק, ואני לפעמים ממש בוכה. הוא רוצה שאני אכין לו מטבח מזרחי. פולני עם מטבח מזרחי, ממש בדיחה. אז מה הבעיה? אתן לך עצה. קחי את כל התבלינים שמשתמשים בהם במטבח המזרחי, תערבבי אותם, תשימי בכמות גדולה במנת בשר עם אורז, ותראי מה יהיה. ומה יהיה לפי דעתך? לפי דעתי, הוא ירצה את האוכל הפולני של אמא שלו. באילו תבלינים משתמשים במטבח המזרחי? בכוסברה, בננה, בקורקום, בפלפל חריף, בזעתר. אני כל כך כועסת עליו. אני ממש מתפוצצת מכעס. בשבת שעברה, ערכנו מסיבה עם ארוחת ערב. לפני זה, תכננתי הכל. מה תכננת? תכננתי מה אקנה, מה אבשל, איזה יין אשתה, הכנתי קלטות ודיסקים, טלפנתי לכולם והזמנתי אותם אלינו. מה היה לארוחת הערב? היה סלט ולדורף כמנה ראשונה, עוף בתפוזים ותפוחי אדמה אפויים כמנה עיקרית, ותה עם עוגה לכינוח. ארוחה מעולה. והעוגה? עם קצפת? לא. אני לא אוהבת קצפת פרווה. אין לה טעם. ולא יכולתי להשתמש בקצפת טבעית, כי החברים של בני שומרים כשרות. אפיתי עוגת פירות. נהנית מהמסיבה? נהניתי מאוד. האווירה הייתה נעימה. צחקנו, רקדנו, סיפרנו בדיחות. כולם היו מרוצים מהאוכל שלי. אמרו שאני טבחית מצוינת. ולבני הם אמרו שיש לו מזל שיש לו אישה כמוני. כן, מצא אישה, מצא טוב. אז מה את רוצה? מה אני רוצה? אני רוצה להתגרש ממנו. אחרי ערב מוצלח כזה, הוא עוד בא אליי בטענות. למה הכנתי אוכל אשכנזי ולא אוכל מזרחי, כמו שהוא והחברים שלו אוהבים? נו, אחרי זה אפשר שלא להתפוצץ? כן, אפשר. לא צריך לכעוס. לא צריך להתגרש. אל תהיי כל כך רגישה. תקבלי דברים בקור רוח. קל לך להגיד. לך יש בעל כל כך נחמד. אני חינכתי אותו. גם הוא בתחילת הניסויים עשה לי פרצופים. אבל הייתה לי חברה ושאלתי אותה, מה את נותנת לבעלך כשהאוכל שאת הכנת לו לא מוצא חן בעיניו? מעיל ואת מפתחות המכונית, ענתה היא. גם אני עשיתי ככה כמה פעמים, ומאז אין לי בעיות. זה באמת פתרון? איך לא חשבתי על זה קודם?